Program Trzeci Polskiego Radia, środa 12 kwietnia, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Po zamachu w Dortmundzie policja zatrzymuje jedną osobę. To mężczyzna, który może mieć związek z eksplozjami przed meczem Borussia AS Monaco. Były wiceszef BOR-u prawomocnie skazany. Chodzi o nieprawidłowości przy ochronie wizyty VIP-ów w Smoleńsku 7 lat temu. Krwawe protesty w Wenezueli. Na ulicę wyszli przeciwnicy prezydenta. Zginęło dwóch studentów. Osoba podejrzewana o związek z wczorajszym zamachem w Dortmundzie jest już w rękach niemieckiej policji. Jak podała rzecznik prokuratury federalnej, o atak na autobus drużyny Borussia Dortmund podejrzewane są dwie osoby. Jedną zatrzymano, druga jest poszukiwana. Zdaniem śledczych atak miał podłoże terrorystyczne i może mieć islamistyczne odniesienia. Tymczasem ekspert z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas Andrzej Mroczek ocenia, że sam atak nie wyglądał na przeprowadzony przez islamskich terrorystów. Sprawcy zadali sobie na tyle trudu, aby umieścić ładunki wybuchowe i pozostawili list. To z kolei wkomponuje się w taki profil psychologiczny sprawcy seryjnego, sprawcy zabójstw, który dokonuje aktu terroru i komunikuje się w jakiś sposób z organami władzy. W wyniku trzech eksplozji na trasie przejazdu autokaru z piłkarzami Borussii ucierpiał jeden z zawodników. Mark Bartra jest już po operacji nadgarstka. Piłkarze jechali na ćwierćfinał Ligi Mistrzów z AS Monaco. Mecz przyłożono na dziś na 18:45. Rzecznik prasowy Borussii przyznaje, że to będzie ogromne wyzwanie dla piłkarzy. Z technicznego punktu widzenia to rozegranie meczu w tych okolicznościach jest możliwe. Pytanie, czy uda nam się uspokoić i zapomnieć o tym incydencie, ale co mamy zrobić? Musimy spróbować. Taką mamy pracę. Niemieckie media upubliczniły treść listu pozostawionego przez napastników. Wynika z niego, że za zamachem stoją islamscy terroryści. Jednak eksperci w Niemczech cały czas analizują jego wiarygodność. Nie wykluczają, że mógł być fałszywką. Kolejne tematy w serwisie Trójki. To już prawomocne rozstrzygnięcie. Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok w sprawie byłego wiceszefa BOR-u. Generał Paweł Bielawny został skazany w pierwszej instancji na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za nieprawidłowości przy ochronie wizyt w Smoleńsku Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego w 2010. Roku. Sąd apelacyjny nie ma wątpliwości, że sąd pierwszej instancji dokonał prawidłowych ustaleń i prawidłowo ocenił zgromadzony materiał dowodowy, jak przekonywał sędzia Marek Motuk. Przede wszystkim podkreślić należy, iż sąd pierwszej instancji bardzo szczegółowo przeprowadził postępowanie dowodowe, gromadząc w jego toku kompletny materiał dowodowy, pozwalający na rozstrzygnięcie sprawy i poddał go w całości wnikliwej analizie i ocenie. Sąd apelacyjny odrzucił wszystkie argumenty apelacji obrony, w tym także ten, że ustawa o BOR nie obejmuje zagranicy. Sędzia Motuk podkreślił, że miejsce popełnienia czynu zarzuconego Bielawnemu wyznacza nie miejsce wizyty zagranicznej, lecz miejsce nadzoru, jaki oskarżony sprawował nad działaniami BOR, a to znajdowało się w Warszawie. Z tych też względów zarzut obrońcy w powyższym zakresie nie zasługuje na uwzględnienie. Od powyższego wyroku przysługuje już tylko kasacja, ale jak powiedział adwokat generała Bielawnego, najpierw sprawę musi skonsultować z klientem. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W serwisie Trójki mamy teraz informacje z Wenezueli. Podczas antyprezydenckich protestów zginęli tam dwaj studenci. W Caracas i w innych miastach kraju demonstrują przeciwnicy prezydenta Nicolasa Maduro. Domagają się ukarania sędziów najwyższego trybunału, który przed 2 tygodniami odebrał uprawnienia parlamentowi i przejął jego funkcję. Protesty rozpoczęły się od pobicia przez policję dwóch deputowanych opozycji, którzy próbowali dotrzeć do siedziby Rzecznika Praw Obywatelskich, aby złożyć skargę na sędziów. Podczas manifestacji, które rozszerzyły się na cały kraj, przeciwko protestującym użyto czołgów, armatek wodnych, wiatrówek i gazów łzawiących. W odpowiedzi na protesty prezydent Nicolás Maduro wydał dekret skazujący lidera opozycji Enrique Capriles Radońskiego na 15 lat pozbawienia funkcji publicznych. Polityk polskiego pochodzenia podczas wiecu tak to komentował. Jedyną osobą, która powinna zostać pozbawiona funkcji publicznych, jest Nicolás Maduro Moros. Ludzie pytają mnie, co zrobimy. Przyjaciele, teraz bardziej niż kiedykolwiek będziemy walczyć. Protestujący domagają się rozpisania wcześniejszych wyborów prezydenckich, a w Wenezueli brakuje podstawowych środków do życia, także leków i żywności. W biedzie żyje niemal 80% społeczeństwa. Są powszechnie dostępne, często przypisuje im się cudowne działania, ale jakość wielu z nich pozostawia wiele do życzenia. Mowa o suplementach diety. Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o zmianę przepisów regulujących w Polsce sprzedaż tych preparatów. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski, powołując się na dane z ostatniego raportu, przekonuje, że trzeba zwiększyć kontrolę nad jakością suplementów. Są dobre suplementy diety, które uzupełniają naszą dietę, ale także ujawniliśmy takie, które przebadane przez Instytut Leków na nasze zlecenie okazało się, że zawierały bakterie chorobotwórcze, bakterie kałowe, zawierały pochodne amfetaminy. Zmianę popiera Łódzki Uniwersytet Medyczny. Jego rektor, profesor Radzisław Kortka, podkreśla, że wiele suplementów wcale nie wpływa na nasze zdrowie. Większość jest substancjami, które nie poprawiają stanu zdrowia, natomiast budują rynek i drenują kieszeń chorych ludzi. Według obecnego prawa suplementy diety traktowane są jak żywność. To oznacza, że ich producenci nie muszą przeprowadzać żadnych badań klinicznych. Kolejne informacje w Trójce o 16:00. Zapraszamy. Do końca dnia, w nocy i jutro ma być pochmurno. Możliwe są przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu i w wielu miejscach silny wiatr. Nad ranem od 4 do 8 stopni w Augustowie i Koszalinie. Jutro 8 stopni w Warszawie, 10 w Rzeszowie i we Wrocławiu, 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A4 z pakietem Technology. Z ratą od 1400 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Bosch 10 litrów wody na pełny cykl zmywania za jedyne 1199 zł. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. A ja te święta widzę na niebiesko, bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje, czyli okazje jak malowane. Już teraz w Lidlu napój Coca-Cola tylko 3,30 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwóch takich butelek, 3,30. A kawę Mirona Jakobs Kronum 16,99 za opakowanie 500 gramów, 16,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Białe plamy. Dzień dobry Państwu. Mirosław Białaszko. Dziś w audycji będziemy rozmawiać o tradycji, tożsamości Polaków na Wileńszczyźnie. Ale wcześniej posłuchajmy wprowadzenia. Społeczność polską na Wileńszczyźnie charakteryzuje przywiązanie do tradycji i religii, której nie zdołały złamać represje w czasach sowieckich. Istotną rolę w podtrzymaniu tożsamości Polaków wileńskich odegrały dom, religia i szkolnictwo polskie funkcjonujące nieprzerwanie przez cały okres sowiecki na Litwie. W 1945 roku, kiedy inteligencja opuściła Wilno, a w okolicach pozostała tylko ludność wiejska, mogło wydawać się, że polskość ulegnie na terenie Wileńszczyzny erozji. Polacy i ich potomkowie tworzyli stosunkowo zamkniętą społeczność, pielęgnującą przywiązanie do języka polskiego i małej ojczyzny. We wspomnieniach mieszkańców Wilno, miasto świętych i poetów, pozostaje miastem zaczarowanym, mitycznym, ze wspaniałą architekturą i z cudownym obrazem Matki Boskiej w Ostrej Bramie, pięknymi kościołami, Uniwersytetem Stefana Batorego, pozostawioną przez wielu młodością oraz kaziukami. Tak nazywano odbywający się w mieście doroczny jarmark ustanowiony ku czci patrona Polski i Litwy, świętego Kazimierza. Jego święto przypada w Polsce w rocznicę śmierci, 4 marca. Kazimierz był drugim z kolei synem króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki z rodu Habsburgów, córki cesarza niemieckiego Albrechta II, a wnukiem króla Władysława Jagieły. Urodził się w Krakowie 3 października 1458 roku. Jego wychowawcą był Jan Długosz. Uczył on synów królewskich historii starożytnej, łaciny, literatury klasycznej, retoryki, teologii, a także sztuki rycerskiej. Kazimierz miał wrodzone poczucie sprawiedliwości i umiłowania prawdy. Cieszył się sympatią współczesnych. Po jego śmierci mówiono: powinien albo się nie narodzić, albo pozostać wiecznym. Po śmierci świętego Kazimierza co roku odbywały się w Wilnie 4 marca uroczyste nabożeństwa i procesje, a przy okazji odbywały się jarmarki, na których okoliczni rzemieślnicy sprzedawali swoje wyroby. Tradycyjny kaziuk wileński słynął z wyrobów z drewna, wikliny oraz wileńskich palm, a także wyrobów piekarzy, obwarzanków smorogońskich i pierników w kształcie serca. Lata władzy sowieckiej zepchnęły kaziuka, widocznie dlatego, że jednak był wiązany z dniem świętego Kazimierza, z promedat na zwykły rynek kalwaryjski. W ciasnocie i błocie jednak można tu było nabyć autentyczne ludowe wyroby z drewna, gliny, jak też kolorowe wileńskie palmy. Od 1991 roku kaziuki wróciły na główne ulice. Współcześnie obejmuje praktycznie wszystkie główne place i ulice Starówki, wkraczając również na Zarzecze, na niegdysiejsze Safianiki. Popularny kaziuk stał się symbolem Wilna. Tradycyjny wiosenny kiermasz Polacy z Wileńszczyzny organizują w wielu miastach w Polsce. Dzięki inicjatywie Margarity Chylińskiej i osób zaangażowanych w Towarzystwie Przyjaciół Wilna udało się po raz drugi zorganizować przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie Kaziuk Praski 2017. Dzisiaj rozmawiamy przy okazji festynu, święta świętego Kazimierza, kaziuków, zorganizowanych przy Bazylice na Kawęczyńskiej. Witam gości. Margarita Chylińska, oddział Towarzystwa Miłośników Wilnej Ziemi Wileńskiej w Warszawie. Anna Adamowicz, może tak sformuluję, obywatelka Wileńszczyzny. Ksiądz Sławomir Szczodrowski, kierownik oratorium na pracy. Proszę Państwa, chcielibyśmy porozmawiać o tym, czym jest tradycja, czym panie reprezentujące z jednej strony Polaków na Wileńszczyźnie, wychowane na Wileńszczyźnie, jak panie od kolebki kształtowały, utrzymywały tą tradycję przez rodzinę, kościół? No Boże, jak kiedy pan pyta o takie rzeczy, to namnażają się obrazy z przeszłości, z dzieciństwa i one są dość mocno zakorzenione gdzieś w każdym, w głębi nas, w głębi każdego Polaka, który kształtuje swój charakter w różnych kulturach. Różne kultury dla Wilnian to są dwie kultury, przede wszystkim, a nawet trzy, powiedziałabym. I to też zależy od tego, kiedy się urodził, bo jeśli się mówi o Polakach, którzy pozostali na przykład w Wilnie i nie dali się repatriować, wygnać, albo też po prostu nie chcieli wyjeżdżać ze swojej ziemi, no to oni mieli już ukształtowane charaktery. Zupełnie inaczej kształtowały się charaktery ludzi, którzy się urodzili na Wileńszczyźnie, na przykład w latach 70., tak jak ja, i to jest zupełnie inny typ myślenia. Pierwsi mają jakieś takie zaplecze, gdzieś taki bagaż już polskości bardzo mocny. W młodzieży trzeba ją budować i to się robi bardzo trudne, bo dlatego, że wpływ na to ma kultury rosyjska, litewska, czasami może żydowska i na przykład, nie wiem, białoruska. To wszystko zależy od tego, jaką rodzinę się tworzy. Jeśli rodzina jest mieszana, człowiek jest między dwoma kulturami. I ja nie mam takiego doświadczenia. Mam doświadczenie jakby takiej rodziny, gdzie moje rodziców są Polakami, czują się Polakami. Poza niektórymi takimi, to co mogli sobie pozwolić narzucić, jednak w żaden sposób przychylili się ani ku rusyfikacji, ani ku polonizacji kulturowej zwłaszcza. Także tutaj rodzina jest najważniejsza w tym wypadku, bo dlatego, że dziecko, które urodzone jest w, na przykład w latach 60., 70. czy później 80. na Wileńszczyźnie, wszystko jedno, albo w Grodnie, albo w Lwowie, szło do przedszkola rosyjskiego, bo innych nie było. Albo też do litewskiego. Tam jest język, tam jest trochę inna kultura. Tam są jednak dzieci, inne dzieci, których jest więcej. Dziwią się, dlaczego ty nie mówisz na przykład dokładnie tak po litewsku, albo nie tak dokładnie po rosyjsku. A dlaczego się tak nazywasz, że Małgosia? A dlaczego nosisz taki strój krakowski na święta, bardzo mocno, nie wiem, październikowy, bo tak się zdarzało. No, nie ukrywajmy, to są czasy, kiedy Polska jest daleko poza nami, my jesteśmy hermetycznie zamknięci, jest realizm sowiecki, a nie inny. I cel jest taki, żeby sowietyzować tego człowieka. Także te dzieci chowają się w czasach, po prostu w realiach sowieckich, gdzie nie ma miejsca na kościół. Polskość jest, owszem, można i nawet troszeczkę trzeba w imię internacjonalizmu pod takimi właśnie hasłami. I w tym wszystkim trzeba utrzymać swoją świadomość, gdzie rodzice muszą wiele rzeczy tłumaczyć, bo w szkole się tłumaczy na przykład, że Pana Boga nie ma i dziecko przychodzi i twierdzi takie rzeczy do domu. W Polsce my też żeśmy to przerabiali. To nie chodzi nawet o tłumaczenie. Dzieci są obserwatorami bardzo dobrymi i czasami działają na przekór tłumaczeniom wszelkim. Wiele lat pracuję w szkole i może też z tej własnej obserwacji to mogę stwierdzić. Dzieci czasem podświadomie naśladują przede wszystkim i czują nieszczerość. Tej nieszczerości jest niestety i teraz sporo, bo byli tacy, którzy pamiętam jeszcze tych, którzy byli bardzo daleko od ołtarza, a teraz są bardzo blisko i w pierwszych szeregach albo wręcz na. To nie, mówię to nie dlatego, że uważam, że nie zmienia człowiek zdania czy postawy. Zresztą nawrócenie jest wpisane w naszą wiarę chrześcijańską, katolicką, prawda? I czasami człowiek dojrzewa do wiary, dojrzewa do wartości, dochodzi do Boga. Ja osobiście uważam, że jednak najważniejszą była rodzina. I ta wiara też, i język, to się przechowywało w rodzinie. Ja na przykład wyrosłam w zaścianeczku Hajdaniszki przez Samochy na Wileńszczyźnie i moja babcia Eufruzyna, piękne imię, którego już też nie ma właściwie, Fruzia ją nazywali, tak? To była babcia, która nie deklarowała jakichś wysokich haseł czy racji. Ona po prostu modliła się po polsku, prowadziła mnie za rączkę do kościoła w Hajdaniszkach, w Jęczmieniszkach, przepraszam, bo Hajdaniszki to tam trzy domki. A te Jęczmieniszki to były 3 kilometry i właśnie kościół i modlitwa to mi się zaraz z babcią Eufruzyną kojarzy. To już potem, kiedy już nawet nie byłam studentką, a byłam już po studiach daleko, już przyprowadziła mnie do Boga za drugą rękę poezja księdza Twardowskiego. Ale ja mogłam się tej poezji nauczyć i w niej zakochać, jeżeli można to tak sformułować, dzięki polskiej szkole, do której oczywiście oddali mnie rodzice. Nawet nie zastanawiając się, nie dyskutując o tym, czy warto, czy my będziemy inni, czy my będziemy mieli lepszą przyszłość, bo znowu nie oszukujmy się, było różnie, ludzie są tacy, jacy są. I sporo tych ludzi, tak jak mówiła Margaryta, no, że może im będzie łatwiej, prawda? Ja kiedyś na pierwszej praktyce w szkole byłam w piątce, w słynnej piątce na Antokolu i to były takie obserwacje. To była szkoła z polskimi i rosyjskimi wtedy jeszcze klasami w 76 roku. Teraz tych rosyjskich jest coraz mniej, teraz są litewskie z kolei klasy. I w tych rosyjskich klasach, wyobraźcie sobie państwo, było większość Polaków. Ich rodzice byli zazwyczaj tam, nie wiem, z kierowcami czy sprzątaczkami, przy całym szacunku oczywiście dla pracy takiej ciężkiej. Oni po prostu mieli nadzieję, że ich dzieciom będzie łatwiej. A z kolei w polskich klasach były dzieci, no, nauczycieli, czy inżynierów, czy właśnie takiej inteligencji, prawda? W ogóle nie oskarżam tych ludzi, ale po prostu trzeba bardzo wiele tłumaczyć, pracować, mówić i rozumieć. I ta praca u podstaw, ja jestem taką starą pozytywistką z przekonania, romantyczką jeszcze tam chyba z urodzenia, bo to na Wileńszczyźnie się rodzą romantycy i święci, jak to my zawsze mówimy. Więc ta praca u podstaw jest bardzo potrzebna. I dlatego też ogromna zasługa szkoły polskiej, przede wszystkim szkoły polskiej, No o kościele już nie mówimy, bo to przecież kościół był nośnikiem tych wartości, tym fundamentem, tą skalą piotrową, prawda? Księża nasi na Wileńszczyźnie nigdy się nie, tak jak i zresztą w ogóle polscy księża, śmiem twierdzić, nigdy się nie zhańbili zdradą czy służbą. Mówię o księżach Polakach. To była wartość. Ale na przykład w naszej szkole w Bujwidzach, bo ja się z kolei z tych hajdaniszek przenieśli się rodzice do Bujwic. Nie wiem, czy się Państwo kojarzą z Tadeuszem Konwickim. Nasza szkoła w Bujwidzach ma otrzymać imię Tadeusza Konwickiego i bardzo się z tego cieszę, bo bohini, a propos, to jest o Bujwidzach. U nas trudno mówić o tradycji. Tradycja to jest właśnie przekaz, to co jest... Tradycja jest przekazem i ta ręka babci, ten zapach tego sadu jabłkowego i zapach tego chleba. Na przykład mój tata, któremu świętej pamięci już niestety, któremu Pan Bóg nie dał słuchu ani głosu, jak sobie kiedyś trochę więcej zażył zdrowotnego napoju, to on śpiewał i to moje właśnie z dzieciństwa. Czerwone maki na Monte Cassino. I to wszyscy wiedzieli na weselach, bo wesele wileńskie to zawsze były takie liczne, że Antoni Mikielewicz, który a propos był przewodniczącym kolchozu, no bo był z tych młodych, nielicznych, który został tym predsiedaciel taki. Wszyscy do dziś żartują, że Mikielewicz to mówił panowie komuniści. I właśnie na weselu to zawsze jemu śpiewali czerwone maki na Monte Cassino, bo to wtedy dużo płacił. Rozumiecie, to są takie małe, ważne... Ale to są fundamenty. Wydaje mi się, tak jak w XIX wieku, dwór polski, dworki, tą tradycję przetrzymują. W PRL-u w Polsce niestety chłop przede wszystkim tą tradycję podtrzymywał. Wydaje się, że bycie za granicą, ale w Polsce, czyli na tych ziemiach, które były, ale granice przesunięto, zostawiło tych ludzi w sytuacji dosyć dyskomfortowej, ponieważ z jednej strony jest kultura, jest ta opoka, którą stanowi Kościół Wileński, a przecież to był dosyć ważny. To, co pani powiedziała wcześniej, że święci stamtąd. Wydaje mi się, że kwestia rodziny, o czym obie panie żeście powiedziały, to jest jak gdyby fundament. Mamy Kościół, rodzinę. Na ile w tej tradycji modlitwa, książka, muzyka utrzymuje tą polskość? Książka polska, która na przykład, ja ile pamiętam, to zawsze u nas w domu były polskie czasopisma, polskie książki. To były stare książki właśnie jeszcze tam z okresu przedwojennego, które pamiętam, one były bardzo ciekawe, bo to był na przykład tam Rycerz Niepokalany, bo babunia, chociaż skończyła tam, Boże, 4 klasy, to ona miała tego Rycerza Niepokalanej, tak, i to było poszywane w takie książki. A dziadek z kolei po linii taty, no to miał te plony też przechowywane. To były takie stare, cenne książki, albo stare książki, które gdzieś tam przywędrowały, no pod strzechy, bo moi rodzice pochodzili z takiej na pewno zubożałej szlachty. I to były stare książki, które były bardzo pielęgnowane. Moja zresztą jedna z pierwszych moich książek przeczytanych to była historia Żółtej Ciżemki, która też trafiła gdzieś tam skądś tam, nawet nie wiem, to była taka cudowna, stara, stara książka. A potem te książki już były, na szczęście była księgarnia, która się nazywała Przyjaźń, na pewno Margaryta pamięta. W Wilnie, przy ulicy Gedymina obecnie, niegdyś na Mickiewicza w okresie powojennym, prawda? I w tej Przyjaźni można było naprawdę dobre książki kupić. Wtedy niedrogie jeszcze, teraz są coraz droższe, no ale książka to była podstawa. Ja mamie, która też niestety już nie żyje, już rok temu zmarła mama, jestem przede wszystkim wdzięczna za to, że w naszym domu był kult czytania i kult książki. I dlatego ja, kiedy wybierałam kierunek studiów, no to nie było wątpliwości. Ja chciałam być tylko nauczycielką, to było takie zboczenie od urodzenia. Też na polonistykę oczywiście, to szczęście, że mogłam pójść na polonistykę, na wydział, bo była takowa. Muzyka, folklor. U nas w domu śpiewano zawsze, to znaczy praktycznie we wszystkich domach. Wie pani, ja znowu jeszcze, bo ja jestem przewodnikiem jeszcze po Wilnie, tak a propos, przewodnikiem wileńskim i kiedy mi grupy z Polski pytają, no to a jednak nas słuchają 3 dni, tak czujnie strzygąc uchem. No to ale jednak pani, kim pani jest? Cholera mnie bierze, prawdę powiedziawszy. Będzie 3 dni ja im tutaj mówię o marszałku Piłsudskim, mówię im tu o Mickiewiczu, mówię tu im o Kraszewskim, czy o naszych wielkich Polakach i z punktu widzenia jednak Polaków mieszkających. No ale dobra, to ja jak mnie czasem bardziej to wkurzy, to mówię, jestem lepszym gatunkiem Polaka. No się wtedy jeżą jeszcze bardziej, jak to tak nieskromnie? Ja mówię, no wie pani, ja uważam, że my jesteśmy lepsi o wielokulturowość, bo nas te różne kultury, ta rosyjska, ta litewska, ta białoruska, ta żydowska, która przecież w Wilnie przed wojną 42% mieszkańców to byli Żydzi. 2% było Litwinów i 40% Polaków, nie mówiąc o Białorusinach, Rusinach, etc., etc., etc. Więc nas to nauczyło właśnie takiej bezkompleksowej na szczęście wielowątkowości. My nie jesteśmy mono, my jesteśmy stereo zawsze. Wielokulturowość jest bezcenna i mam cichą nadzieję, że Wilno zostanie takim wyjątkowym miastem. Ale wracając do folkloru, na przykład no, u nas się śpiewano zawsze. Przy stolach, jak się spotykała rodzina, No to ta rodzina śpiewała, to myśmy śpiewali cały czas. I wszystkie piosenki, przede wszystkim legionowe, no już nie mówiąc o starych piosenkach babcinych, tam jakichś jeszcze, które może się trudniej śpiewało, ale te legionowe, prawda, Rozkwitały pąki, biały chrusz, no to wiadomo, no to wiadomo, że przybyli ulani pod okienko. Myśmy kiedyś, ja tego nigdy nie zapomnę, wyobraźcie sobie państwo, nie wiem czy teraz by młodzież wpadła, już nie wpada na taki pomysł. Pamiętam jak dziś z braćmi, Romanem i Antonim, wyszliśmy na przed dom właśnie w Bujwidzach. Jak był Nowy Rok, no to u nas zazwyczaj był ruski Nowy Rok spotykany, teraz jeszcze litewski, ale i polski. No to my huknęliśmy na całe Bujwidze, jeszcze Polska nie zginęła. Na szczęście tam byli sami Polacy i nikt nie przyleciał, żeby nas tam przymknąć czy zamknąć. Przy takich biesiadnych jakichś spotkaniach rodzinnych czy towarzyskich śpiewaliście pieśni, nie wiem, rosyjskie, białoruskie? Oczywiście, oczywiście, że tak. Z powodu tego, że to jednak jest mieszanka kulturowa i bywało tak, że przy jednym stole bywali powiedzmy Rosjanie albo też ci, którzy wżenili się w rodziny i oni są Rosjanami. No więc no siłą rzeczy. Z drugiej strony ci Rosjanie, którzy obcowali z polską kulturą, jakby przyjmowali elementy polskiej kultury do swoich domów. To nie było też w jedną stronę zupełnie, to było w dwie strony. No przecież każdy Rosjanin mieszkający w Wilnie wiedział świetnie, co to jest bazar Różyckiego. Teraz gdybyśmy teraz powiedzieli młodzieży, słuchaj, tu bazar Różyckiego w Warszawie, to nic to nie mówi. Natomiast no, bazar Różyckiego w latach 60., 70. w Wilnie, jak się rzuciło, to każdy wiedział świetnie, o co chodzi. A wiecie, dlaczego się zakochałam w Pradze, w dzielnicy Praga? Bo kiedy miałam 11 lat, pojechaliśmy do wujka Edka Świętej Pamięci. Odsiedział swoje za AK, chociaż miał 17 lat, jak poszedł do AK i mówi, a nie, prawdę powiedziawszy, to ja więcej w kartofli leżałem, niż walczyłem o to Wilno, no ale też komuś trzeba było leżeć w kartofli w zapleczu, ale potem jeszcze kilka miesięcy w Miednikach, tam a propos 5000 chłopa było zamkniętych w Zamku Miednickim i potem Kaluga i potem wyjazd na ziemię odzyskane bez prawa, oczywiście zatrzymania się na chwileczkę nawet w Wilnie. I ja właściwie o losach wujka Edka już jako studentka się dowiedziałam. Przemycałam mu przez granicę, jadąc na przykład na Polonikum, samogon wileński, taki dobry, prawdziwy, żytniówkę. Mama nalewała to do butelek od stolicznej wódki, lekowała tam jakoś, no żeby nie daj Boże ten zapach chleba naszego żytniego nie trafił do czujnego nosa celników. No bo wyobraźcie sobie, sowiecka studentka przemyca dla Jakowca samogon spod Wilna, z Puszczy, aha. Ale przemycałam i... Siedzieliśmy z wujkiem wtedy przy tej butelce z pachnącej chlebem dobrej wódki. On mi tam właśnie o wszystkim opowiadał. I w jego biblioteczce, to już ja tę wódkę piłam oczywiście później, jak już miałam 20 lat, a jeszcze jak 11, bo to powrót, dygresja. W wieku 11 to w mojej torebeczce dziecięcej mama przemycała tam jakieś pierścionki, żeby sprzedać i kupić potem książki a propos. Albo modlitewniki do Wilna przywieźć. Albo płyty. Feleks Dankiewicz był chłopak wojskowy, wybrał się na urlop sześciotygodniowy. To z dzieciństwa to gra. Ojra, teridi, ojra, teridi, ojra, teridi, ram, pam, pam. No i właśnie, w tej biblioteczce, pamiętam właśnie w wieku 11 lat, Maniuś Kitajec i jego Ferajn. I to poczucie humoru takiego specyficznego, takiego innego, takiego budującego, takiego... To jest właśnie to, co jest też tradycją. Jak... Ci ludzie, nie mając możliwości warunków materialnych, krzewią tą tożsamość religijną, narodową. Jak to w środku siedzi, to nikt nie może pozbyć, bo to jest tak, jak się urodzi, to już no, nie umrze. Kobiety z prowincji, która może czasem głośno gada, która czasem tam się kłóci, czy tam na mężczyzn troszeczkę tam jakieś zrzuca kamyki do ich ogródka delikatnego, właśnie wrażliwego serca męskiego. Ale te kobiety przeniosły na sobie, w swoich sercach właśnie to, co jest najważniejsze. Wierność tradycji, wierność wierze swojej katolickiej. U nas w domu na przykład mama kiedyś mówiła tak po cichu, że się zakochała w jakimś tam burlaku, jak to nazywali, czyli staroobrzędowcu. To ona nawet pomyśleć nie śmiała, bo to wiadomo było, że tylko za Polaka się wyjdzie za mąż. Jeszcze ja, jak mi jakiś tam Litwin wpadł w oko, to ja pomyśleć nie śmiałam o tym, że ja bym mogła wyjść za Litwin. Teraz już jest inaczej, ale to nasze mamy, to nasze babcie, to nasze kobiety. Przy całym szacunku oczywiście dla mężczyzn, którzy walczyli, którzy ginęli, którzy ciężko pracowali, ale oni zawsze mieli zaplecze w wiernych, dobrych, czasem takich ostrych kobietach, które nie tylko deklarowały swoją miłość, ale przede wszystkim cierpliwie niosły, trwały, były, są i mam nadzieję, że jeszcze długo będą. Na Wileńszczyźnie jest tak, że w każdym domu, obojętnie czy polskim, czy rosyjskim, czy litewskim, to kobieta decyduje w bardzo dużym stopniu, w jakim języku będzie chowane dziecko i jaka będzie rodzina i w jakim języku będzie rozmawiała. Czy nie słyszycie, jak gdyby to Wilno do Warszawy, na Pragę. Jaka potrzeba? Bo chcę wam pokazać, koroniarzom, że tam jest ta wartość, że ta głębia, że to, czego czasem tu może brakuje. Przy całym szacunku dla stolicy. My jesteśmy tym właśnie może prowincją, ale taką, w której się czasem te relikty zachowują właśnie tej czystej formy wiary, nadziei i miłości. A my wróćmy do tego, co działo się w trakcie praskiego Kaziuka w miniony weekend przy ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie. Nazywam się Ewelina. Czym dla mnie jest tradycja i polskość? W sumie to jest wszystkim, tak, bo wychowujemy się, nie wiem, urodziliśmy się w Wilnie, wychowujemy się w polskich rodzinach i tak naprawdę na co dzień i mamy i nie mamy tej styczności z polskością. Nie mamy styczności z taką prawdziwą polskością. W przestrzeni publicznej. Jak przyjeżdżamy do Polski, to trochę to inaczej tutaj wygląda, ale dom, szkoła, znajomi, przede wszystkim zespół, tak? I szkoła pomaga nam w kultywowaniu tych polskich tradycji, utrzymywaniu i jakby mieć tą świadomość, że jesteśmy Polakami. Nazywam się Karolina i dla mnie tradycja jest przede wszystkim szacunek dla historii, dla przeszłości, dla naszych przodków. Właśnie tymi tradycjami możemy pokazać, jak bardzo lubimy swoją ojczyznę, swój kraj. Po prostu swoją kulturę. Jestem Dominika i zgadzam się z moimi przyjaciółkami. Jeszcze chcę dodać, że tradycja jest coś takiego, co musimy kontynuować, aby właśnie u nas na Litwie nie zniknęła ta polskość, aby dalej ten sam zespół, to właśnie my tańczymy, my później przekazujemy te wszystkie tą choreografię dla młodszego pokolenia, aby oni kontynuowali tą całą polskość u nas na Litwie, na Wilnie i to właśnie i ta polskość jest tak dla nas, aby to wytrzymać. Właśnie taka misja może, żeby wytrzymać polskość na Litwie. A to, że uczestniczycie panie w kulturze poprzez ten taniec, muzykę, śpiew, na ile wam pomaga nieść ten kaganek polskości? To znaczy właśnie to jest taki najważniejszy czynnik, który pomaga tak w tym. Dlatego, że na co dzień, no wiadomo, że w domu podczas świąt różnych też mamy te same polskie tradycje, tak? Ale jeżeli chodzi o takie wśród młodzieży, no to raczej zespół, jakieś tam wydarzenia związane, organizowane przez Polaków na Litwie. Więc jakby to jest takim bodźcem, który pomaga nam. Ale czy wam, ludziom młodym w środowisku, ja też śpiewałem w chórach akademickich i nigdy nie lubiłem muzyki ludowej, a gdyśmy zaczynali śpiewać, to wyjeżdżaliśmy do Polaków w Europie i wtedy zaczynało coś w człowieku, nie wiem, coś łamać się, jak śpiewaliśmy dla Czerwone Maki pod Monte Cassino, dla ludzi uczestniczących w tej wojnie. Zaczęły nam się łamać głosy, przestaliśmy śpiewać, łzy płynęły. Jak wam, młodym ludziom, którzy tworzą ten zespół, którzy mają swoje miłości w tym zespole, którzy przeżywają swą młodość w tym zespole, jak podchodzenie do polskich jakichś takich wartości, do polskich pieśni, tańców, co w was się budzi, co w was funkcjonuje w tym momencie? To znaczy ja powiem z własnego doświadczenia, bo tańczę już 12 lat, tak? I kiedyś, jak jeszcze byłam mala i tańczyłam właśnie w najmłodszej grupie, pojechaliśmy też na festiwal do Polski i ogólnie wszystko fajnie i później właśnie na pożegnanie było bardzo dużo starszych osób na widowni i większość osób plakało, tak? I dla mnie było ciężko zrozumieć dlaczego. I z perspektywy czasu teraz wiem, dlaczego te osoby płaczą. I dla mnie to jest też taki wrażliwy temat dosyć. Ja po prostu czuję jakiś sentyment do tej polskości i czuję, że właśnie muszę to kontynuować, muszę dalej tańczyć, śpiewać w swoim języku. Ale czy jest potrzeba serca? Myślę, że tak, serca, jakaś wewnętrzna potrzeba. zarabiają przecież, tak, proszę pana, niektórzy tak też pracują, prawda, idą do pracy. Kto w nocy pracuje? Jaka to praca ma? O, przepraszam, proszę pana, na przykład apteki, szpitale, pogotowie, policja, drukarnie. O, policja, tak, prawda? Jak pijanych dużo jest tam, czy chodzi? No właśnie, ale muszą pracować, prawda? Nie, masz, rozumiem. Tak, a można wiedzieć teraz, dokąd pan idzie? Ja? Tak. Jestem do bukieta. Do bukieta, to znaczy do restauracji. Do restauracji. A, no to bardzo przyjemne zajęcie, tak, prawda? Tak, rozumiem, to jest praca, też swoją. O, dziękuję. A może panie się zdecyduje na koc? Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Z wycieczki, o, to już późno stosunkowo, prawda? A daleko panie były na wycieczce? Byliśmy aż po Świeżce. A, w pośpiesce. A teraz panie wracają do domu, do łóżeczka, prawda? Tak. A jutro, ciekaw jestem, panie pracują, czy panie mogą spać długo? My pracujemy. A można wiedzieć gdzie? W biurze. A, w biurze. A ciekaw jestem, czy panie przyjemnie spędzi dzisiaj czas na wycieczce? Ale bardzo nawet przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Ładna pogoda była, prawda? Oczywiście. No to już nie śmiemy panie zatrzymywać. Życzymy dobrej nocy, do widzenia. Dobrze, a można wiedzieć, nie chce pan mówić, dlaczego? No szkoda, żalujemy bardzo. Więc proszę państwa, w tej chwili właśnie musimy kończyć już nasz pobyt na ulicy, więc jeszcze raz rzućmy okiem na tą zieleń piękną, która po obu stronach chodnika otacza ulicę, na tych przechodniów, którzy wracają do domu z rozmaitych, jak państwo słyszeli, okazji i stron, jedni z wycieczki, drudzy z pracy, trzeci jeszcze z jakiegokolwiek lokalu. No więc i my wychodzimy, a o, jeszcze widzę właśnie policję tutaj, więc ciekaw jestem właśnie, co się dzieje w tej chwili właśnie w komisariacie, więc może zobaczymy tam fragment życia. Fragment zresztą dosyć ciekawy, dlatego że tam się koncentruje cały szereg spraw, zmartwień, a czasami nawet i przyjemności ludzkich. Ja z upływem czasu widzę, coraz bardziej dostaje się wyraziste, dotkliwe i świadomość, że jestem produktem wychowania wileńskiego. Tadeusz Konwicki. Wypowiedź archiwalna. Jak ono się może objawiać? Przede wszystkim mi się wydaje, że w pewnej ascezie. Tam na ogół ludzie żyli ascetycznie. Nie było radia, nie było telewizji, nie było orkiestr, nie było tego wszystkiego, co dziś jest tak naturalne, bez czego nie wyobrażacie sobie życia. Muzyką mogła być harmonijka ustna albo pianino i ktoś umiał ze słuchu coś zagrać i był dlatego bardzo wysoko ceniony. Kina nie było, teatru nie było, kabaretów nie było, występów żadnych. Czyli my w tej ascezie, mi się wydaje, że właśnie byliśmy dosyć szczęśliwi i dosyć mieliśmy atrakcyjne mimo wszystko życie. Mój dziadek, który pamiętam, był pod 80, stawał o 5 rano i coś robił, ponieważ praca była pewnym rodzajem takiego humanistycznego szlachectwa, właśnie humanizmu, że człowiek musi pracować, poczucie, że trzeba pracować, że nie wolno mieć za dużych apetytów. Była uboga, nie było wielkiego przemysłu, oddzielały nas od reszty Polski puszcze, Puszcza Augustowska, Puszcza Ruska, Puszcza Dalibocka. Może się z tego brała ta skłonność do ascezy, do pewnego poczucia godności, w tej niezamożności, do pewnego poczucia honoru. Ja myślę, że odległości też wpływały, dlatego święta trwały tam po tydzień, ponieważ jak się gdzieś dojechało, to trzeba było ten przyjazd wykorzystać. Właśnie pewna rodzinność. Większość tej populacji była powiązana rodzinnie. Część mojej rodziny, z której się matka wywodziła, taki miała folwarczek kilkadziesiąt kilometrów od Wilna. Potem topniał ten folwarczek, były dwa jakby folwarczki, bo jedna gałęź zachowała w całości, druga coraz bardziej się dzieliła. Ale ten folwarczek był kiedyś w XIX wieku pierwszą stacją pocztową na szlaku do Petersburga i tam był Szymon Konarski aresztowany. Ta rodzina, o której wspomniałem, była oczywiście obszerna. Jeden najmłodszy imieniem Ildefons został zabity na jakiejś wieczorynce przed wojną. Drugiego już w październiku wzięli do wojska Rosjanie. Poszedł do Armii Czerwonej i gdzie zginął, gdzie przepadł, kto go zabił, na jakim froncie, nie wiadomo. Trzeci brat, Edward, został rozstrzelany przez Niemców. Czwartego, najstarszego, wywieźli na Sybirze gdzieś, ale potem wrócił. Także to są dzieje takiej jednej z rodzin. Przecież zaznaczam, to jest polska, stara, szlachecka rodzina, taka już oczywiście szlachta zaściankowa. Wracamy do rozmów z naszymi gośćmi. Mówi Margarita Chinińska. Jako młoda osoba wyjechałam na studia do Polski. Los tak pokierował, że mieszkam w Warszawie, mam tu rodzinę, tu po prostu osiadłam. To jest oczywiste, że tęsknię za Wilnem, ale zawsze we mnie jest coś takiego, że plany były zupełnie inne. Nasza grupa studentów miała wrócić i krzewić polską naukę, a my jesteśmy tu. No ze względów ekonomicznych powiedzmy, albo po prostu los nami pokierował. Wyobraźmy sobie 23-letniego człowieka, który jest w Warszawie, jest z Wilna. Tu się rodzą też i emocjonalne związki. Chciałabym, żeby o nas, Wilnianach, nie mówili, że my jesteśmy jacyś ruscy. My jesteśmy bardziej polscy niż Polacy w Polsce. Być może mówimy bardzo taką, troszeczkę inaczej i bardzo wielką mieszanką językową. No i co z tego? Pani Aniu, ja się zawsze zastanawiam, kiedy nas, Wilnian, poucza się, jak to my mamy mówić. Ja nikogo nigdy nie pouczam i nie mówię, jak jest prawidłowo się mówi po polsku, bo dlatego, że zawsze się zastanawiam nad tym, a kto to powiedział, co jest prawidłowo powiedziane po polsku, tak naprawdę. Niech narodowie już dypostronne znają, to wiadomo, że kiedyś jeszcze. Który ten polski jest prawidłowy? Ten w Warszawie czy ten w Wilnie? No, Krakowianie by powiedzieli, że ten w Krakowie. Mówiąc o tradycji, wróćmy do tej tradycji na przykład cymbalów wileńskich, na przykład tego śpiewania innego, tak zwanym białym głosem. Ja się bardzo cieszę, że są już warsztaty na przykład cymbalów, cymbalistów, bo ja jeszcze doskonale pamiętam, niestety już odchodzą ci ludzie, którzy grali na przykład na cymbalach albo tak śpiewali inaczej, tak jak śpiewały nasze babcie, więc nie róbmy z tego, wiecie, takiej cepeli z kwiatkami i tylko pierniczkami, poprzez te różne sposoby wyrazu. No to później się dorasta już do tego głębszego rozumienia tego, czy folkloryzmu, czy tej samej klasy. Do tego się też dojrzewa. Tak jak dojrzewa się do poezji Twardowskiego, czy rozmowy z Bogiem już przez siebie, przez swoje serce, a nie przez to, co nam nadano. Trzeba wziąć za rączkę, tak jak moja babcia Eufruzyna, i zaprowadzić do drewnianego starego kościółka, żeby potem to zostało. Jak to się stało, że przy bazylice jest ta impreza świętego Kazimierza, Kaziuki? Powiedziałbym w ten sposób, że to jest opatrzność, powiem to w sposób taki może kaznodziejski, ale to moje takie jakieś pragnienie, gdy po latach 9, a wcześniej od 25 lat znam to środowisko. Wcześniej pracując też w środowisku bliżej granicy z Rosją, nad Zalewem Wiślanym, też pracowałem w takiej społeczności, gdzie tak czułem, że chciałbym rozbudzać pragnienie, żeby podopieczni usłyszeli, co gra im w sercu. Chciałem zaproponować w pokazywaniu wartości. Czyniłem to przez lata i teraz chciałem właśnie w sposób takim pokazania, zaproszenia, jakby dotknięcia, że są tacy ludzie, którzy kultywują tradycję, ci, którzy mówią o Panu Bogu, ci, którzy śpiewają, mówią w taki sposób delikatny, nie narzucający się. Przyświeca mi ta idea, aby warszawska Praga wróciła, jakby poczuła, że ma w sobie moc. Tutaj jest tradycja, tradycja jest święta, że do tej wartości mamy dojrzewać, do tej wartości mamy ich się uczyć, nie wstydzić. I szukam klucza i myślę, że tym kluczem właśnie były i są Kaziu. A tym bardziej, że przywołujemy postać świętego Kazimierza. I żeby Praga mogła żyć, moim zdaniem musi wracać właśnie do tradycji, do tego miejsca. Ona będzie wtedy swoim autentycznym miejscem i z takim pragnieniem i marzeniem te Kaziuki, Kaziuka organizujemy, żeby tutaj w Pragę przyjechać, żeby tylko pochodzić, może spotkać, może coś kupić. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, wiem, że się to tworzy, ale jest wiele, wiele takich przykładów. Ja przede wszystkim chciałbym proponować, wskazywać, uczyć młodzież, która jest jakby naszym, jako Salezjanów, pierwszymi odbiorcami. Tradycja, którą wynosimy, jest rzeczą, którą jest podstawową, do której mamy pielęgnować, uczyć się i wskazywać. Jak pani czuje się w roli tego ambasadora? No może ambasador to jest za mocno powiedziane. Ambasadorem się nie czuję. Myślę, że takich, jeśli już, to tych ambasadorów jest wielu w Warszawie i każde ze stowarzyszeń, które jeszcze nie zestarzały się, oczywiście mówię w cudzysłowie, bo nasze to stowarzyszenie jest dość młode, jeśli chodzi o członków stowarzyszenia, to jest średnio około 50 lat. Natomiast w stowarzyszeniach, które zrodziły się w latach 90., członkowie w tej chwili odchodzą jednak na wieczną wartę. Oni też są, można powiedzieć, ambasadorami Wilna w Warszawie. Pytanie jest dlaczego? Jak jestem w Wilnie, to tęsknię za Warszawą, ale bywa tak. I jak jestem w Warszawie, to tęsknię za Wilnem. W każdym razie, jak przekraczam granicę, na przykład jadąc z Warszawy do Wilna, przekraczam granicę litewską, to myślę, o, już jestem w domu. I jak za kilka dni jadę z powrotem, to też myślę sobie, o, znowu już jestem w domu. Czy da się porównać, powiedzmy, te dwie sytuacje, jak Polacy funkcjonują za czasów sowieckich i już w nowym, odrodzonym państwie litewskim? No tutaj można też tysiące wątków. To znaczy tak, za sowieckich czasów jesteśmy hermetycznie zamknięci i tylko od czasu do czasu możemy wyjechać na przykład do rodziny na tak zwane zaproszenie raz do roku. Do rodziny do Polski. Na przykład moja mama mogła wyjechać dwa razy do roku do rodziny do Polski i dwa razy ją chyba przyjąć i więcej nic. Natomiast w 90-tych latach otwierają się granice, otwierają się możliwości i jest możliwość przejazdu o wiele częstszego, a w tej chwili jesteśmy w Unii, więc to jest w ogóle niebo a ziemia. Pierwsze kolejki na otwartych granicach to sięgały 5-7 kilometrów i stało się w nich i się jadło 3 dni to samo, co wzięliśmy z domu i koszmar na granicy. W tej chwili przejeżdżamy granicę i na granicy jest pusto, nawet niektórzy nie zauważają, że przez tą granicę żeśmy przejechali. Wilnianie polskiego pochodzenia mogą być w tym momencie wszędzie. No są w Niemczech, za oceanem i są w Anglii, ale powiedzmy sobie szczerze, chyba nie wszyscy się tak kwapią do tych wyjazdów, bo dlatego, że jednak w tradycji wileńskiej, rodziny w ogóle i takiej, no każdej osobowości nie za bardzo jest ogromne przywiązanie do miejsca. I Polacy wileńscy niechętnie pozostawiają swoje miejsce urodzenia, wybierając się za chlebem. Po prostu czy jest źle, czy dobrze, czy jest gorzej, czy lepiej, jeśli starcza na chleb, jeśli starcza na tą przysłowiowe jedzenie i ubranie, to zostajemy. Tak najczęściej jest. Dlatego nas jest tam jeszcze tak dużo. W związku z Kaziukami chciałbym panią zapytać, co jest takim najważniejszym elementem związany z tymi uroczystościami kaziukowymi? Te dzieciaki, które występowały i im się te twarze tak uśmiechają i one przecież tyle serca wkładają w to, co robią. Przecież chcą, żebyśmy ich doceniali i oni wiedzą, że są doceniani. Cieszą się. No proszę zobaczyć na te uśmiechy. One nie są takie typowo sceniczne. One są takie od serca. Te dzieci tańczą również poza sceną i podrygują. Także to jest istotne. To, co w nich siedzi, bo w nich to siedzi. Chleb. No chleb pachnie nasz wileński, ale ci, którzy tutaj w zeszłym roku podchodzili do naszego stoiska i w tym roku mówią, że chleb jest niezrównany i to jest smak dzieciństwa dla niektórych i to jest smak kresów i to jest no coś, bez czego no my nie jesteśmy do końca my. To jest palma wileńska, która jest bardzo specyficzna. Jest troszeczkę się różni od warszawskiej na przykład, albo z innych regionów. No, Górpiowska jest jeszcze inna. Nasza nawiązuje do świętego Kazimierza, więc ona też jest ważna. W palmie wileńskiej jest właśnie taka mitra wielkoksiążęca zamknięta. Jak się przyjrzy, to można to w niej dostrzec. Co jeszcze? Obwarzanki smorgońskie. Święty Kazimierz jest najważniejszy. To niewątpliwie. On jest tu najważniejszy. To jest patron Litwy i Polski. I wielu miast. Młodzieży, też. I to jest bardzo symboliczne. On nas łączy i łączy również tych, którzy mieszkają w całej repatrianci albo też wygnańcy w całej Polsce. Ci w Toruniu, ci w Gdańsku, ci w Poznaniu, ci w Rzeszowie, w całej Polsce. Czym dla księdza jest ta wartość tradycji, to co czynią pani Anna, pani Margarita w tym przekazie do nas? Ostatnie 9 lat pracowałem na terenach dawnych Prus. Miałem niemały problem, byłem wtedy proboszczem i szukałem tej nuty wspólnego jakby uczenia siebie, kiedy nie ma tradycji, kiedy nie ma korzeni, kiedy każdy jest z różnych stron, wschodu, zachodu. I przez 9 lat szukałem pewnej przestrzeni, miejsca, jakbym powiedział, coś w środku, zapraszając różnych ludzi, organizując różne wydarzenia. I wtedy tam się uczyłem. Uczyłem się, że trzeba mieć swoje korzenie, trzeba mieć tradycje. Miasto, które jeszcze nie sięgało, jakby nie czuło potrzeby, żeby mieć kronikę, żeby mówić o sobie, chwalić się. No i wtedy rodziło się też takie pragnienie, żeby budować tożsamość, żeby mówić, pisać, zbierać historie, organizować imprezy mówiące o tym miejscu. Ale było coś takiego, kiedy będąc tam proboszczem, którzy przyjeżdżali z różnych stron świata, szczególnie z Niemiec, kiedy mówiły, że jestem ich proboszczem. Czyli kościół dla nich był domem. I wtedy dostawałem takie sygnały, że właśnie to jest to, że tradycja, że kościół, że w tym miarze jesteś pasterzem, czyli łączysz, nie? I tutaj na Pradze chcieliśmy dać im taki sygnał, że ta bazylika, to miejsce jest przestrzenią, gdzie się możemy wszyscy znaleźć. Różnej religii, poglądów, różnych jakichś opcji, że jesteśmy razem, że tworzymy jeden naród mocny, sobie ufający, że mamy tradycje, te wartości chrześcijańskie. I przecież tak niedawno rocznica chrztu, o której zapomnieliśmy, myślę, że może jeszcze nie przeżyliśmy, że to było, że to korzeń chrześcijaństwa, że się nie wstydzić i móc żyć, to naprawdę to jest, to my jesteśmy, jeśli nie sięgniemy tego. I opatrzność postawiła nas, że Kaziuk Praski, to nie jest to, że my byliśmy, to jakoś się potoczyło z wydarzeniami, spotkaniami, że organizujemy. Musimy szukać miejsc i przestrzeni, kiedy będziemy mieć te wspólne bazy, swoje korzenie, swoją tradycję, a ona wtedy nam pokazuje, kim jesteśmy. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Gośćmi naszymi byli Margarita Chilińska, prezes oddziału w Warszawie Towarzystwa Miłośników Wilnej Ziemi Wileńskiej. Ksiądz Sławomir Szczodrowski, kierownik oratorium na Pradze. Anna Adamowicz. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Do widzenia. I zapraszam bardzo, bardzo serdecznie do Wilna. Mirosław Białaszko, do widzenia. Mimo pewnej ascezy sporo się jednak działo. W sensie historycznym, w sensie śladów, pamięci, w sensie tożsamości tamtejszej. W takim regionie Europy, no oczywiście, że życie w jakiś sposób na pograniczu religijności, obyczaju było bardzo intensywne. Ja kiedyś napisałem, że ja nie wierzę w zabobony, ale przestrzegam zabobonów. Jak gdzieś kot mi przyleci czarny drogę, to nie przejdę, póki ktoś nie przetnie tej fatalnej linii. Sny miały ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie też miała, nie wiem, jakby to nazwać, no pewna sakralność zgromadzeń rodzinnych. Także się wiele elementów składało na świadomość, na jestestwo tamtejszych ludzi. Ale też zwróćmy uwagę na to, Wilno do wojny miało bodajże 44-46% ludności żydowskiej. A na drugą połowę składali się Polacy, Białorusini, Rosjanie biali, którzy zostali po rewolucji na Wileńszczyźnie, Tatarzy, Karaimi, Litwini. Także taka różnorodność etniczna, plemienna, religijna też miała wpływ na nasze samopoczucie. Mnie się wydaje, że moi dziadkowie byli, jak to się mówiło, ludzcy.